حديث 1202 به حديث داده بحث ایتا کرن کانی روژ قیامت ده چل روژو حیوه. عن ابی هریره رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه وسلم قال کسی ابو هریره خود جرازی بد کسی پیغمبری صلی الله علیه وسلم یا گوتی الشمس والقمر یعنی روژ و حیف مکورانی ده هر دو این پیچان شروع نهیه خود تعالی بروژ نهی لکن و حیف جک ده منتبر نهی يوم القيامة روج قيامة.